नारायण नारायण नारायण नारायण एक दिन पहले कहा था कि सहज की बात है निराली बात है, सहज की बात है ना, सहज संतो सहज समाधि मिली और सहज किया विश्राम। सहज की बात एक निराली है और विचित्र बात है, तो उसमें आपको क्या निरालापन विचित्रपन लगा यदि आप कुछ सहजा मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, हरिया जीवन शिव का एक नाम एक ठाम, सहज तन मन कर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा, दूसरा देव सहज का समान है ही नहीं। देखो अपने कर्मयोग में भी सहज सो गया है, सहजन कर्म कौन थे सदोष में नित्य जीत, तो कर्मयोग में सहज है, भक्ति योग में सहज है, ज्ञान योग में सहज है, स्वाभाविक है, सहज न स्वाभाविक, तो वो सहजा मार्ग सहज का जो संता ने कहा है उसका तात्पर्य है कि परमात्म तत्व स्वाभाविक है, कर्मयोग स्वाभाविक है, भक्ति योग स्वाभाविक है, ये अस्वाभाविक मालूम देता है। इसमें क्या कारण है कि अस्वाभाविक को स्वाभाविक बना लिया, जैसे संसार के पदार्थों को नित्य मानना सदा मानना सुखदायी मानना, ये मानना हमने सहज कर दिया और ये है नहीं सहज, ना पदार्थ रहेंगे ना परिस्थिति रहेगी ना वस्तु रहेगी ना व्यक्तियां रहेगी, ये रहने वाली नहीं है, इनको स्वाभाविक मान लिया है, इस कारण से जो परमात्म तत्व तो सहज है वो छिप गया, क्यों परमात्मा को तो अपने मानते हैं ना, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है परमात्मा है, तो है वो तो स्वाभाविक है ना, उसको कोई बनाया तो नहीं है, ये वस्तु है परिस्थिति है पदार्थ है घटना क्रिया, ये तो उत्पन्न होना होती है और स्वाभाविक तो परमात्मा ही रहते हैं। सब संसार बदलता है पर परमात्मा तो बदलता नहीं, तो स्वाभाविक तो परमात्मा है, ये संसार स्वाभाविक थोड़ा ही है। परमात्मा में स्वाभाविक प्रेम नहीं होकर संसार में स्वाभाविक ही प्रेम हो जाता है, और जो स्वाभाविक प्रेम होता है वही तो बात कर रही है कि अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, शरीर हमारा अस्वाभाविक है, स्वाभाविक थोड़ी रहता है, तो नहीं रहता ही, इसको स्वाभाविक मान लिया, संसार पदार्थों को स्वाभाविक मान लिया, उनकी आसक्ति को स्वाभाविक मान लिया, उनकी ममता को स्वाभाविक मान लिया, ये स्वाभाविक मानने से जो वास्तविक स्वाभाविक है उसका बोध नहीं हो रहा है, ये आवरण आ गया, इससे उल्टी बात हो गई। जैसे अपने समझो ममता है, तो ममता तो अपने में कहते हैं ममता का त्याग कर नहीं सकते, बड़ी कठिन बात है ममता का त्याग हो, तो दूसरी बात समझो कि ममता का त्याग कठिन है तो क्या ममता रखना शुभ है, ममता रखना असंभव है, ममता का त्याग तो कठिन है, ममता रखना कठिन नहीं असंभव है, तो असंभव तो कठिन भी शुभ होता है नहीं, असंभव और कठिन दोनों को मिलाया जाए तो असंभव की अपेक्षा तो कठिन शुभ होगा कि नहीं, वो तो संभव ही नहीं है। आप समझो ममता किस में रख सकते हैं, इतने भाई बने, आप एक एक ध्यान दो, क्या ममता हम रख सकते हैं? शरीर की ममता रख सकते हैं क्या? कुटुंब की ममता रख सकते हैं क्या? धन की ममता रख सकते हैं क्या? मकानों की, जमीन की क्षमता ममता रख सकते हैं क्या? अब आओ, खुले खुले बोलो, खुले डरो मत, संकोच मत करो, खुले बात को, क्या ममता बनी रहेगी? बोलो, स्वाभाविक मिटने वाली ममता को भी मिटाने में कठिनता मालूम देती है। महाराज जी, ममता का विषय तो बदल जाता है, ममता की वृत्ति है वो तो ज्यों की त्यों रहती है। ममता की वृत्ति नहीं रहती महाराज, ममता बिना वृत्ति ममता कैसे रहेगी? आप बताओ, बिना वस्तु के ममता कैसे रहेगी? वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के बिना ममता भाव कैसे, मम भाव कैसे रहेगा? बताइए, सोचो विचार, सब भाई है, विचार करो कि जो ममता का विषय नहीं रहेगा तो ममता रहेगी क्या? और ममता क्या रूप होगा? विचार करने का है, मेरे कहने का नहीं, मैं कहूँ आप कहो, ये नहीं है, अपने विचार करो। एक ही पाठशाला के है, एक ही विद्यार्थी है, अपने विचार करो कि ममता का विषय नहीं रहेगा तो ममता रहेगी क्या? आप बताओ। महाराज जी, पिछले शरीर में ममता थी, वो शरीर नहीं रहा, इस शरीर में हो गई, ये पिछले शरीर में ममता थी, वो शरीर नहीं रहा, इसमें हो गई, अब ये शरीर नहीं रहेगा तो और में हो जाएगी? नहीं, हो जाएगी कैसे? हो जाएगी तो होने वाली तो मिटने वाली होती है, होने वाली तो मिटने वाली होती है, इसमें नहीं रहेगी तो मिटने वाली भी आपने स्वीकार कर लिया, और होने वाली भी स्वीकार कर लिया, तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु होती है क्या? आपके शब्द भाई, आपके शब्द में ये बात आई कि ममता मिटती नहीं है, ममता तो भीतर रहती है, विषय बदलता रहता है। आपका करंग आशय ये हुआ, ममता तो बनी रहती है भीतर में, विषय बदलता रहता है, तो विषय बदलता रहता है तो विषय बिना, बिल्कुल किसी विषय के बिना ममता रहेगी क्या? और उस विधा पैदा होती है, उसे मिट गई तो ममता तो मिटती पैदा होती है। आपके शब्द में ही प्रश्न है कि ममता भीतर बनी रहती है, विषय बदल जाता है, ये आप कह रहा है, तो विषय बदल जाता है तो इस विषय में ममता नहीं रहेगी, उस ममता हो गई, तो ममता भी तो पैदा होती है, मिटती है वस्तु के साथ ही। अगर कोई वस्तु नहीं रहेगी तो ममता कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी? सोचो सब भाई, विचार करो, चाहे वो किसी में करो ममता, पर कोई ना कोई चीज होगी तो ममता होगी ना, का आधार तो चाहिए। आधार भी कैसे हो गए? देखो, एक सुनी हुई पढ़ी हुई बात कहता हूँ कि परमात्मा के साथ संबंध हमारा और संसार के साथ संबंध हमारा है, तो संसार के साथ संबंध हमारा नहीं है और परमात्मा के संबंध है ही, वो टूट सकता ही नहीं, टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूटेगा, और संसार का संबंध कभी नहीं टिकेगा। इस पर विचार करो, अपनी तरफ से परमात्मा का संबंध हमने छोड़ा है तो विमुख हुए हैं, परंतु परमात्मा का अपना पण छूट जाएगा क्या? ममई वारिशो जीव, केवल मेरे ही अंश है, वो संबंध छूट जाएगा क्या? वो संसार का शरीर का संबंध रह सकता है क्या? तो ठंडे रहते विचार करो, आप भी फरमाओ ठीक तरह से, तो संसार का संबंध रह सकता है क्या? संबंध तो नहीं रहता, संबंध का असर तो रहता है। खूब सोचो, संबंध नहीं रहता, घड़ी नहीं रही, घड़ी ममता रही, तो घड़ी ममता घड़ी न होने से कैसे रहेगी? कोई वस्तु नहीं होगी तो ममता कैसे रहेगी? घड़ी की जगह कपड़ा आ जाएगी ममता कर ली, पर कोई वस्तु ही नहीं होगी तो ममता कैसे रहेगी। गहरो सोचना है, आप मेरा कहना मान लो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप ही फरमाते हैं कई बार जैसे पति खत्म हो गया तो पत्नी उस संबंध को लेके याद करके उत्तेजित होती रहती है। संबंध को याद करते हो, मैं मूल बात है, आप ध्यान दो मेरी बात की तरफ। मानो घड़ी की ममता नहीं रही, कपड़े की ममता हो गई, तो ऐसे कोई न कोई चीज होने से ममता होगी। देखो संसार के साथ दो तरह का संबंध है हमारा, एक भेदभाव का संबंध है, एक अभेदभाव का संबंध है। अभेदभाव संबंध में तो अहंता है, और भेदभाव के संबंध में ममता है, और भेदभाव अभेदभाव दोनों संबंध मिटने पर संसार रहेगा ही नहीं, न संबंध रहेगा, न ममता रहती, न अहंता रहेगी। ये सिद्धांत है, मैंने जो पढ़ा है सुना है वो कहता हूँ। अभेदभाव संबंध तो मैं हूँ, भेदभाव संबंध मेरा है, ये मैं और मेरा निर्ममो निरहंकार भगवान कहते हैं। तो निर्मम और निरहंकार हो सकता है ना, ना उस असंभव बात भगवान कहते हैं। कर्मयोग में निर्मम निरहंकार, भक्तियों में निर्मम निरहंकार, ज्ञानियों में निर्मम निरहंकार, फर्क ये है कि वो अहंकार फिर मिटे, ममता पर ममता मिटे, फिर अहंकार मिटे। मन ममता अहंकार से रहित कर्मयोग आदि की सिद्धि होगी। तो रहित हो सकते हैं, तो रहित तभी हो सकते हैं, हम पहले रहित है उनसे, सही तो वह रहित कैसे हो जाएगा। हो सकते हैं, हुए हैं, तो हमारी अवस्था में कुछ अटकाव आता है। नहीं नहीं, आओ कैसा जरूर बना था, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। ममता का विषय यदि नहीं रहेगा तो ममता कोई कोई विषय ही नहीं रहेगा तो ममता कैसे रहेगी। ना मैं पड़ा रहेगा, ना मैं पड़ा रहेगा। जैसे भगवान के साथ संबंध, तो भगवान मेरा है, तो भगवान मेरा है ये रह सकता है कब, कि आप और भगवान दो ही हो तब। आप भगवान तो रहोगे और संसार सही नहीं रहेगा, ये बात तो अपने अनुभव की है ना, ये कोई सीखी हुई बात तो नहीं है। मानो संसार शरीर तो एक है और भगवान आप एक है, तो आपका भगवान का संबंध अटल रहेगा रहेगा रहेगा ही। और मनुष्य ने विमुख होकर के संसार से ममता की है, अगर ये ममता छोड़ दे तो भगवान में स्वतः अपना अपना हो जाएगा। उस ममता संबंध संबंध हो चाहे अंतर संबंध हो, हम ब्रह्मास्मि कहते हो तो भगवान ही नाथ में आप कहो कह दो रहेगा तो यही। क्योंकि ममता करने वाला और ममता होने वाली चीज दोनों चीजों के बिना ममता कैसे रहेगी, उसमें एक भी चीज नहीं रहेगी तो ममता नहीं रहेगी, दोनों रहेगी तो ममता रहेगी कैसे, ना शरीर रहेगा ना संसार रहेगा, तो अंतर ममता कैसे रहेगी। जब परमात्मा ही रहेंगे तो परमात्मा से बोलते अंत में आत्मीयता है, यादि आत्मेय में मतम, ज्ञान मेरा आत्मा है। देखो भाई गीता पढ़ते थे कई दिन हुए, पर गीता की बात समझ में आती है संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से। मैं मान लेता हूँ अपनी बात तो ऐसी है, कृपा से समझ में आती है। वो बात ये समझ में आती है कि मैं और मेरापन ये बिल्कुल गलती है। प्रभु के साथ करो तो सही है, क्योंकि मम ही अंश, भगवान भी मम कहते हैं, मेरा अंश है, भगवान कहते हैं मेरा अंश है, मैं अंशी हूँ, और भगत कहता है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो मैं मेरा भगवान के सिवाय और किसी जगह रह सकता है क्या। खूब एक एक भाई विचार करो और जो विचार पैदा हो उत्तर दो, क्यों भगवान भी रहने वाले हम भी रहने वाले, अद्वैत द्वैत विशेषण ये मत कहो कुछ भी, अब इतनी बात अंतर ममता की बात है तो भगवान रहते हम रहते ये तो रहेगा, इसके सिवाय दूसरी ममता रह सकती है क्या? रह तो नहीं सकती तो रहेगी नहीं, उसके छोड़ने में क्या बाधा लगेगी? जो रहने वाली ही नहीं है उसको छोड़ दो, नहीं छोड़ते नहीं हो तो रहेगी तो नहीं, रहेगी नहीं दुख पड़ना पड़ेगा, उस ममता जो उन्होंने होना पड़ेगा, अगर ममता पहले छोड़ दें जो नहीं रहने वाली है उसको छोड़ दे तो निहाल हो जाए, निम्न अहंकार शांति मिली गई, शांति की प्राप्ति चाहते है अगर ममता रह सकते नहीं उस ममता को छोड़ दो शांति मिल जाएगी। गीता कहती विहाय कामान यह सर्वान कुमार शक्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मिली गति, तो विहाय कामान से अहंता तक निर्मो निरहंकार तक आया, विहाय कामान यह सर्वान निष्प्रिय निर्मो निरहंकार चार बातें, तो ये निर्मम निरहंकार अपना आप है अभी है, न कामना है न वासना है कहीं है नहीं, आप हम सब हैं ऐसे, ये नहीं है मिटती है वही जो नहीं होती है, ना भाव भी देते सत्य सत्का भाव होता नहीं, तो मिटती है वही जो नहीं है और मिलती है वही जो है, मिलेगी वही जो है मिलेगी नहीं है कैसे मिलेगी, और मिटती है जो नहीं होती वही मिटती है और सत्य वो मिटेगी कैसे, और ममता ममता मिटने के बाद सहज अवस्था है सहज स्वाभाविक है वो क्या कर? नहीं शंका करो विषय खुलेगा। स्थायी रूप से टिकते क्यों नहीं है? स्थायी रूप से टिकती क्यों नहीं है ये बात? ये तो देखो दो रीति है क्यों नहीं टिकती है, इसमें एक तो दोष है वस्तु का, एक दोष है हमारा, तीसरा क्या दोष है? नहीं टिकती तो एक तो वस्तु ऐसी नहीं टिकती, एक हमारे से तो नहीं टिकती, तीसरा कौन दोष है इसमें नहीं टिकने में? तो इसमें दोष क्या है कि अपने खुद का ही दोष है, वस्तु का किसी का दोष नहीं, स्वयं का दोष है। टिकते नहीं कहते हैं, मैं तो आज छोड़ना चाहते नहीं इस बात टिकी है, टिक तो सकती नहीं, टिकेगी ही नहीं, आप जिद करे हुए हो, अब आप जिद छोड़ दो, अभी छोड़ दो अभी। बोध तो हम स्थायी रूप से करना ही चाहते हैं, इस बात का ज्ञान तो हम स्थायी रूप से ही चाहते हैं। ज्ञान रूप है ना, तो ज्ञान रूप से है, आप अब किसी उदाहरण दो, आपका घर है, मेरा घर है आपने मान लिया, वो घर मेरापन पहले था क्या और फिर रहेगा क्या? तो अब बीच में है आपने माना है, अब बताओ तो माना है तो न मानने से मिट जाएगा ना, मानी हुई बात तो न मानने से मिटती है, भगवान ने कहा कर्ता अमित मान्यते, तो देव कृषि को मिति युग तो मन तो करता हूँ ऐसा मान लेता है तो मैं करता रही हूँ मान ले, तो मानने का मानने से मानने का उपाय उसका जो मानने से रहता है मानने से मिट जाता है, तो अभी जितनी ममता है वह सब बनी हुई है, कभी न मानी है कोई ममता, बताओ कोई बदल कोई शरीर को तो जहाँ जहाँ हमारी ममता है वो हमारी मानी हुई है कि बिना मानी है, अगर मानी हुई ममता मिटती है कि नहीं मिटती, अपने अपने स्वयं अनुभव करो, आप मानी हुई बेटा रहेगी क्या? आपकी कन्या बड़ी होगी तो चिंता है, अगर उसका संबंध हो गया आपकी मर्जी अनुसार घर पर बड़ा सा आपका संतोष हो गया कि मेरी पुत्री अब सुख पावेगी, ऐसा आपको हो गया, अब छोरी में ममता वो रही क्या पहले थी? वो मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि आप तीर्थ यात्रा जा रहे हो, कन्या आपकी बैठी है कि पिताजी मैं ही साथ चलूंगी, आपका श्रेय है बहुत, जैसे जनक महाराज का श्रेय है जो जनक है पिता हुआ, तो उस वक्त में आप ले जा सकते हो कि आप ससुर के पूछे बिना, अरे बेटी आपकी, तो इसे सिद्ध क्या हुआ, आपने ममता छोड़ दी और ममता ससुर हो गई। तो होती है मिटती है, वो चीज तो नित्य होती ही नहीं है। ऐसे सबसे सबसे ममता मिटेगी, सबकी मिटती सबसे ही मिट जाएगी, सबसे मिट जाएगी। तो पहले मानो साधु विचार कर बने समझिया देवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती पहले बैठा रूठ। अंत में तो छूटेगी, तो भाई छूटेगी रख तो सकते नहीं, तो छोड़ तो सकते ही है, कैसे छोड़ सकते, जैसे आपने बेटी की उम्र छोड़ दी, आपके पास कपड़ा है मेरे को कपड़ा दे दिया, उसमें ममता आपकी रहेगी। अब मैं भिक्षा को आया, अभी रोटी दे दी, वो रोटी आपकी रहेगी, ममता रहेगी उसमें, उसको समझो कि रोटी मेरी है। ये तो बिल्कुल अनुभव की बात है, अपने हृदय से छोड़ना चाहते नहीं है। बहम है कि ममता की मेरे काम नहीं चलेगा, गृहस्थ का काम है, आत्मा का काम है, ममता मुझे कैसे चलेगा, बिल्कुल बेसमझी बात है ये। समझना चाहते नहीं, समझते नहीं, समझना चाहते नहीं। बिना ममता के काम बहुत बढ़िया होता है, वैद्य होता है, उसमें स्त्री बीमार हो जाए तो दूसरे को वैद्य बुलाता है, डॉक्टर की स्त्री बीमार हो जाए, पुत्र बीमार हो जाए तो दूसरे डॉक्टर को बुलाएगा, क्यों बुलाता है, कि ममता है वहां पर इलाज ठीक नहीं होता। बिना ममता का जो इलाज कर सकता है वो ममता वाला नहीं कर सकता, तो ममता से नुकसान ही नुकसान है, फायदा कोई सही नहीं है, नुकसान कोई सही बाकी नहीं है, फायदा कोई सही नहीं है। गहरा उत्तर के विचार करो, बहुत लाभ की बात है, आपके मेरे सबके लाभ की बात है। महाराज जी, जब तक हम सत्ता मानते हैं ना, दूसरी वस्तु की जब तक सत्ता मानते हैं तब तक ममता तो रहेगी। नहीं, सत्ता मान से ममता नहीं होती है, सत्ता दीवाल की है, आपको ममता है क्या, दीवाल की सत्ता नहीं मानते आप, तो ममता हो गई। आप विचारो, गहरे विचार से गहरे विचार करो, सत्ता दोषी नहीं है। ये वेदांत कहते हैं सत्ता संसार में परमात्मा की सत्ता है, सत्ता का दस महीने में पचास पचास सौ सत्ता हो गई, हम समझ नहीं कि सत्ता क्या करेगा हमारे। सत्ता के अधीन ममता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो सत्ता तो है, ममता है क्या, विचार नहीं करते। क्यों नहीं विचार करते हैं कि अपने ममता का त्याग का निर्मोह निरहंकार शांति चाहते हैं, भगवान के निर्मोह निरहंकार शांति में निकल सदी, निर्मोह में शांति मिलती है, शांति चाहते हो, परंतु ममता छूट सकती नहीं, सोचते नहीं। निर्मोह निरहंकार भगवान का वचन इधर उधर हो नहीं सकता। इकहत्तरवां श्लोक है, दूसरा अध्याय 71, निर्मो निरहंकार शांति मदि गच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। केवल भगवान के वचना पर विश्वास करो तो छूट तो सकती है, नहीं तो भगवान कह सके जो न हो सके बात कहेंगे भगवान, असंभव बात पता नहीं, जो हम कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकती। अब ये कह दिया कि ममता सत्ता है, सत्ता की सत्ता बाधक नहीं होती, ममता बाधक होती है, और ममता हम बदलते हैं ये बात भी हमारी है, नष्ट होती है ये बात, नष्ट होती ये बात भी है, एक जगह करते हैं एक जगह छोड़ते हैं, ये बात हमारा अनुभव है। तो अनुभव का आदर करें अपने, आज से विचार के अपने ममता नहीं रखना है, तो ममता नहीं रखने का उपाय क्या है, उपाय मेरे पढ़ी हुई मेरी बातें देखो, मेरी सीखी हुई बातें कई है, क्यों मैं तो सीख रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं ये सीख रहा हूं। मालूम तो ये होता है कि स्वामी जी हमारे को बताते हैं, मैं कहता हूं आप मेरे को सिखाते हैं, बात ये है। तो ममता कैसे मिटे, कि ममता से दुख है, ममता में दुख है, महा निर्ममता दुख नाय, वो जो घट भर को बहु सोन जलाशय माए। आप एक लोटो भी हाथ में भर लो तो भार होता है, और आपको तैरना आता है डुबकी लगा दो आप तो मणोबंद ऊपर पानी पा जाएगा, मणोबंद, पर भार लगेगा क्या? तैरना आता होगा ना, डुबकी लगानी आती होगा ना, तो आप गहरी डुबकी लगा दे तो कितना पानी ऊपर, कितना मणा आएगा ऊपर पानी, वो लगता है क्या? मेरा नहीं है, मेरा लोटा जो भार लगता है, पानी वही वही आप वही। तो ममता करने से आदमी दब जाता है, मन से कमजोर हो जाता है, और ममता न करने दबता नहीं है, शेर हो जाता है, शुद्ध सुख हो जाता है। लड़की आपने दे दी तो सुख ही हुए कि दुख ही हुए बताओ? पुत्री को घर पर अच्छा मिल गया तो आप प्रसन्न तो हो गई नहीं? जब तक सगाई नहीं हो तब तक तो ममता में चिंता, ममता छोड़ने में चिंता नहीं है। अब छूटेगी सबकी ममता तो सबकी ममता छोड़ दो। इस बात में कभी कहते कहता हूँ, आप ठाकुर जी को दे दो सब बल, तो उसे डर कर डर दो, और ये नाराज आपकी है, अब आपकी चीज है, उसे बनाओ खाओ करो, भगवान का प्रसाद है भाई, हमारा नहीं है, घर ना गए सेवा सामान हमारा है, कितनी बढ़िया चीज हो जाए। ये असंभव है क्या ये चीज? अब बताओ महाराज जी, आपने कहा कि ममता की वृत्ति जो है ये जब तक रहेगी तब तक तो ममता कहीं ना कहीं रहेगी। वृत्ति नहीं है, ममता को आप छोड़ना चाहो तो नहीं रहेगी, और नहीं छोड़ना चाहोगे तो रहेगी। मैं कहूँ ममता छोड़ो, नहीं छोड़ोगे तो मरने पर भी नहीं छूटेगी। मनुष्य मर जाता है, दाह क्रिया कर देते हैं, घाटी का कोयला हो जाता है, मर जाता है, वे कोयला भी गंगा जाने से उसका कल्याण होता है, तो ममता के कारण होता है, उस शरीर के कोयला से क्यों कल्याण होता है? ममता है तो नहीं छोड़ने पर मर जाए, कोयला हो जाए, मर जाए तो छूटेगी नहीं, अगर छोड़ो तो जीते जी छोड़ देते। ये दोनों उदाहरण है आपके सामने, साधु हो गया ममता छोड़ दी। आप खुद विचार करो कि दो भाई आप, अब माँ को छोड़ दिया आपने, माँ को दुख हुआ, अब आप छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, माँ आई क्या सब कुछ किया, पर तो क्या ममता रहेगी? प्रत्यक्ष बात है महाराज जी, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। माँ तो दूर करना चाहती नहीं बच्चे को, मातृ मात्र माँ भाव का स्वभाव ऐसा, मातृशक्ति का, मेरे सामने रहे मैं देखती रहूं, भोजन करा दे थोड़ा सिर पर हाथ रख दे, थोड़ा पीठ पर हाथ फेर दे, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, बस अच्छा भोजन ठीक है, भोजन को राजी हो जाए। आज तो सरोज जी मुझे जी सर हो गयो, बताओ मैं माँ ने छोड़ कर आ जाइए, माँ वही है वो, कोई और है? आपकी हमारी इनकी माँ दो है क्या? फर्क होता है क्या? मेरी माँ मेरे को प्यार लगेगी, आपकी माँ प्यारी माँ माँ लगेगी, मेरी माँ को मैं प्यार लगाऊंगा, आपकी माँ को आप प्यार लगेगा, इनकी माँ को आप प्यार लगेगी। ये माता यहाँ आ गई, कहा फिर मेरा शोर चली गई, बताओ ममता होती तो ये चले जाते है, ममता होती तो ये चले जाते, ममता तो की टूट, अरे बस ये नहीं सोच सकती, वो ही नहीं सोच सकती, जो सच्ची हुए तो सच्ची ने कहा तो कच्ची भावना है। बिल्कुल पुस्तकों के आधार पर कहता हूँ मैं कि अपनी ममता छूट सकती है, ये हमारी ही जिम्मेवारी है महाराज, ये ममता छोड़ना ये हमारी ही जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी, बिल्कुल आपने ममता की जिम्मेवारी दी, कैसे होगी दूसरे लोगों की जिम्मेवारी कैसे होगी, केवल आपकी है। और ये ऐसी चीज है, अब भी छोड़ दो, अब भी अब इसी क्षण छोड़ जाए, ये तत्काल होती है, इसमें अभ्यास नहीं है, इसमें देरी नहीं है, इसमें समय नहीं है, भाई छोड़ धीरे धीरे छोड़ी, धीरे धीरे नहीं छोड़ी, और अभ्यास भी नहीं छूटेगी, कितनी तपस्या करो उद्योग नहीं छूटेगी, छोड़ तो टिकेगी नहीं। व्यक्ति वस्तु में तो वियोग हो जाता है, एदृश्य हो जाता है, शरीर साथ रहता है। देखो वियोग तो होता है वस्तु का, मन ममता का वियोग नहीं हुआ, मर जाने पर कोयला हो जाने पर ममता का वियोग नहीं हुआ, छोड़ दो तो अभी जीत जी हो जाए ममता से वियोग। अभी अपनी सीधी बात है, बीकानेरी बीकानेरी भाषा बताई ना, थू भाई ला उसकी ठीक ठीक बात है। ममता तो छूटना आसान दिखता है, लेकिन अभेद भाव की जो ये ममता है, मेरे को अभेद भाव नहीं रहने दो, जितो छोड़ दो वो सूट शुरू हो जाएगा, एक सीढ़ी पर चढ़ गए चौथी सीढ़ी पर कठिन है, थोड़ा दूसरी शुरू हो जाएगी वो, आप जितने शोर सुनते हो तो छोड़ दो पटाई दी, जिसे शुरू नहीं हो जाए तो कान तक रहे, आप उसे छोड़ते नहीं उसे छोड़ना चाहते हो जाएगा, आप जितनी जिसको छोड़ना चाहते हैं छोड़ना शुरू सकते हैं उसको छोड़ दो, जो छूट जाएगी वो कठिन नहीं शुरू हो जाएगी, छूट जाएगी शुरू तो कर दो। हमारी तो ये बात मालूम होती है, हम चाहते हैं परंतु चाहते नहीं है, दोनों बात है। मैं मेरी बात कहूंगा आपको, मैं चाहता हूँ चाहता नहीं हूँ, चाहता हूँ छूट जाए तो अच्छी बात है, अमर हो जाए तो अच्छी बात है, मार्गे प्रयातुर मणिलाभ मन में रमेश तेरे धन्य, जाते जाते बीच में मिल जाएगी मणि तो ले लेंगे, तो कैसे छूट जाएगी, क्या छोड़ना चाहे तो क्या हम इतने मणि के मिल जाए हजारों मणि नहीं लेंगे, हम बिल्कुल स्वतंत्रता है, इसमें स्वतंत्र का नाम निशान नहीं है। अरे ममता छूटने पर गृहस्थ का पालना अच्छा होगा, देखो क्षमा करना, जैसे मैं आपको चेला मान लू ना तो चेला मानने से मैं भी फंसूंगा आप भी फंसोगे, और अभी जो भाव होता है ऐसा नहीं होगा, कल्याण में बाधा लगेगी, परंतु हम लोगों में सच्ची हुई बात है कि चेला बन जाए तो अच्छा है, आप ही करोगे हमारे गुरु बन जाए तो अच्छा है, विचार कर देखो तो गुरु चेला बनने पर दोनों फंसेंगे, चेला गुरु नहीं बना बात सत्संग की बात आ जाएगी, अरे फसावट होगी ज्यादा, मेरी होगी ना आपकी होगी, सच्ची झूठी इसमें भाव ज्यादा अच्छे रहते हैं तो बढ़िया बताइए, रिवाज ये है आप लोगों जति चेला बना लो, हमारे जति हम चेला बना ले ठीक होगा, ठीक है हम तो बढ़ गए, ये बात तो जची हुई है, हम तो बन गए, हम तो बन गए आपके, आप चाहे बनाओ चाहे मत बनाओ, बन गए तो फायदा नहीं है इसमें, इसमें फायदा नहीं है, हम तो है ही महाराज, बन क्या गए हम तो है ही, हम तो चेला है ही, अरे आप गुरु हो ही, अब उसमें क्या बनावे क्या करे महाराज, गलती है देखो है, सुनो सुनो आपने कहा महाराज गीता में लिखा, सुनो बात भाई नाराज तो नहीं हुए, गीता की बात कहता हूँ नाराज मत होना भाई, मान जो यो अभ्य विचारेण भक्ति योगे न सेवते, मई चांदन योगे न भक्ति अभ्य विचारिणी, क्या अर्थ हुआ, मेरे साथ हिमता करो भगवान के साथ श्रोता करो, वे विचार किस को कहते हैं, आपके साथ कहाँ करें, आपको जब आप मान लिया है तो फिर आपके साथ थोड़ा ही शरीर के साथ तो वही नहीं है, मानते हैं, क्या कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका कहने का आशय क्या है, मान चाहिए अभी भी चारेण है, आप क्या फरमाना चाहते हैं, मैं मनवाना चाहता हूँ भगवान के स्वयं बता थोड़ा व्यवचार है, ये कहता हूँ गीता के अनुसार, हाँ गीता के अनुसार मई चारण योगे ने भक्ति अभ्य विचारणी, मान से जो अभ्य विचारे भक्ति योग से होते सगुण सत्य थे और ब्रह्म भगवान को जानते नहीं, आपके ज्ञान के विवेचन तो मेरे को जानते और भगवान को नहीं जानते, महान गलती है, थोड़ी गलती नहीं है ये, भगवान के आपको सरलता से पूछू सरलता से आप उत्तर देगा, भगवान का संबंध तेरा आप और मेरा क्या संबंध है, आपकी प्रधानता है, तो कुछ ही बात कहो और फिर एक बात को उत्तर दो, भगवान को अगर नहीं मानो तो तुम्हारे हमारे क्या संबंध है? नहीं, मानते तो है, जानते नहीं। मानते तो ये नहीं, संबंध क्या है? संबंध तो भगवान को लेके ही है। तो मुख्य तो भगवान वही मैं हुआ है, तो भगवान ही। तो फिर भगवान से ही करो ना कृपा, नाथ मेरे से क्यों करो? बात महाराज सच्ची बात आप बताओ, मेरी बात में गलती हो तो बताओ आप। जी, आपकी बात में गलती देखने का हमारे महाराज जी बालक क्या क्या बोले? नहीं तो गलती आप बताओ। हम तो महाराज आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, आप जो कहते हो उसको ठीक मानते हैं, फिर हम क्या गलती देखे आपकी महाराज? मेरे को मानते हैं तो मेरे को मानते तो व्यभिचार हुआ था, ये बढ़िया हुई बात है। ये क्या है, संसार का संबंध छोड़ा हुआ और पकड़ा हुआ है, ऐसे ही संबंध जोड़ते संतों के साथ, ऐसे ही भगवान के साथ, ऐसे ही कृष्ण संत के साथ जोड़ते। तो शरीर को लेके तो संबंध नहीं है हमारा, उस विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। मैं बताऊं कुछ है, जैसे आप कहे भाई किधर जाते हैं, ये मार्ग किधर गए, ये उद्रमसर मार्ग है। हाँ, तो जिसने मार्ग बताया वो गुरु हुआ कि नहीं हुआ? तो उसको गुरु मानते हो? आपको मदर ग्राम से जाना है, गुरु के पास जाना है, वो लौकिक बात है महाराज जी। लौकिक अलौकिक फर्क नहीं है, अलौकिक हमारे क्या हुआ? आप बिल्कुल गलती कहते हो, बिल्कुल गलत कहते हो। लौकिक तो फिर मिल रहे, अलौकिक तो खास है। जैसे आपको वस्तु खरीदती है, खरीदनी है वस्तु खरीदी, उससे क्या मतलब है अपने को? बढ़िया से क्या मतलब है? पैसा दिया ये चीज, ऐसे मेरे बात मैंने पूछ ली, समझ गया आपका बढ़िया तो पैसा लेता, आपने तो निष्काम भाव से। देखो महाराज, आपको बात कहूँ, आप जिद करो तो जिद में भी महाराज, जिद में मैं आया नहीं करता हूँ पढ़ाई करके, जिद में मैं भी जिद्दी हूँ, परंतु जिद छोड़ कर बात करो। मैंने गुरु शिष्य के भाव बहुत से पढ़े हैं, परंतु एकनाथ जी महाराज जैसा गुरु भक्ति का भाव हरेक का नहीं होता, बहुत दुर्लभ है, गिनती के संतों का होगा। एकादश ग्रंथ में लिखते हैं प्रत्येक अध्याय में आधा पृष्ठ एक पृष्ठ गुरु जी के मेहमान लिख ही देंगे पिछले गिनती का। एकादश ग्रंथ देखो, पहले गुरु के मेहमान लिखेंगे, एक पृष्ठ डेढ़ पृष्ठ कटी आधा पृष्ठ पूर्ण पृष्ठ, जबकि कोई प्रसंग ही नहीं है। जबकि एकादश में इतना भी प्रसंग नहीं है। हाँ, प्रसंग नहीं है जी, ये तो गुरु भक्ति है। परंतु गुरु जी ने कह दिया कि वही रहना, डर गए तो ही नहीं गया, गुरु जी शरीर शांत हो गया तो ही नहीं गए, मिलने को नहीं गए, निकले थे परिक्रमा करने के लिए। ये तो सुनी हुई आप बात, तो वो ब्राह्मण उनका घर का गुरु ब्राह्मण, वे ब्राह्मण ही थे, तो ऊपर क्या ऐसी है माँ है, दादी माँ है, तो गुरु जी ने कहा बेटा वहीं रहना, जहाँ कहा मिले वहीं बैठ गए, फिर माँ ही वहाँ है, घर ही वहीं बना, वो घर पर नहीं गए, घर पर तो गए नहीं, गुरु के पास नहीं गए। तो गुरु क्या चीज है? गुरु शब्द है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु उसका भाव है, वो भाव कल्याण करेगा और शरीर तो नरक में ले जाएगा, उसको तो आप पकड़ते हो, भाव को तो नहीं पकड़ते हो। क्षमा कर देना आप, मेरा अपराध होता है, क्या लिया ने हमने? अपराध क्या होता है? अपराध आत्मश लगा है आपका, तो ये भाव नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भाव बना भरम और क्या चीज क्या है? रुपए चलना सुनेगा नहीं जो उसका हमारी दृष्टि में, जैसे आपने बिल्कुल सिद्धांत की बात कही, सिद्धांत की कही पर मतलब क्या है? मतलब सिद्धांत तो वास्तव में अपने क्या करना है संसार में, अपने जो बात है गुरु जिसको कहते हैं उसका तात्पर्य है कि भगवान से संबंध जोड़ दे। जैसे ब्याह होता है तो लड़की का संबंध जोड़ता है ब्राह्मण, ब्राह्मण कहता है कन्या को कि बेटा एक आदमी पानी ग्रहण कर लिया, अपनी पुत्री समझता, ब्राह्मण भी तो पुत्री समझता है कि बेटी ये तुम्हारा पर है, अब तुम चलो। फिर कभी याद भी किया अपने ब्राह्मण को उम्र भर में, बताओ। और आपका पत्नी संग टूटा, अब थोड़ा ध्यान दो, आपका पत्नी का संग टूटा नहीं, अरे गुरुजी को याद किया ही नहीं कभी, कभी याद किया एक दिन भी, आज भी दिवाली गुरु जो याद कर ले, थोड़ा गुरु पूर्णिमा आई है याद कर ले, असंबंधित का टूटा। ये है वास्तविक चीज, वास्तविक कल्याण की चीज ये है। महाराज जी चाहे आप कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी हमारी गलती हो, भगवान से ज्यादा आप मतलब ज्यादा याद रहते हो। वास्तव में देखो आपका हमारा संबंध सिवाय भगवान के क्या है, और कोई और संबंध बताओ, कुछ लेने देने कोई मतलब नहीं, ना आपसे मेरे को मतलब है, ना मेरे से आपको मतलब है, मतलब केवल भगवान के संबंध लेकर के है, तो मुख्य भगवान वो हम हुए। हम किस लिए करते हैं, आप सत्संग किस लिए करते हैं, आप किस लिए आते हैं, मैं किस लिए कहता हूँ, कल्याण के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए। तो आपकी कृपा मैं तभी समझूंगा कि मेरी बिल्कुल बेपरवाह हो और मेरी बात में डट जाए, मेरी परवाह ही न करें, तब ठीक होगा कि मेरे बन जाए ठीक होगा, बात ही माने मेरे को न माने तब होगा पूरी बढ़िया बात, मेरे को माने जब विचार दोष होगा, मेरी गलती हो तो बताओ विचार पूर्वक, अरे एक आग्रह है, एक संबंध का आग्रह है, आदत है, वह बात तो जारी है, पर विचार करके समझो गरीबी से, तो मैंने जो सुनी है समझी है वो बात बताई है। शरणानंद जी ने पुस्तक में लिखी है कि मेरे शिष्य बनाए तो मेरे को तो पकड़ लिया, भगवान को छोड़ दिया, उसी दिन से मैंने शिष्य बनाया ही नहीं कभी, लेकिन धोखा होता है तो कि मेरे को तो पकड़ लेंगे भगवान छोड़ देंगे, फिर वो चेला नहीं बनाया कभी किसी को, पुस्तक में लिख दी व्याख्यान देते हैं सब कहते हैं, पर चेला नहीं बनाया किसी को, ये तो बड़ी गलती की बात हो गई है। चेला बनाने वाला महान एक अन्याय करता है, मैं निंदा नहीं करता हूँ भाई, इन बातों से मैं कहता हूँ वो अटकाता है, परमात्मा तक जाने से रोका अटकाता है, जैसे घर के माता है, पिता है, स्त्री है, पुत्र है, भाई भतीजा है, जो है गुरु जी है, उसी सिवा क्या उतना ही है बंदे, फिर उससे और गद आए गए, भले पूजनीय है, आदरणीय है, और ज्यादा मान देगा। आप तथा सुगुर विचार करो तो ये बात ठीक समझ में आएगी, अपना संबंध तो भगवान से है, मतलब सो भगवान से है, ब्राह्मण कन्या का दान करता है, माँ बाप करते हैं, वो ब्राह्मण भी कहता है कि बेटी तेरा ये पर है, तो ब्राह्मण पुत्री की तरह समझता है और बल दे देता पर जाओ, और ना तो ब्राह्मण समझता है भाई हमारी कन्या कहाँ है, ना आप समझते हैं कि हमारे ब्राह्मण कहाँ है, और समझ सदा के लिए हो गया, स्त्री का समझ सदा के लिए हो गया, तो बात वास्तव में आपकी हमारी बात, मेरी भी नीयत ये चाहिए, आपकी भी नीयत ये चाहिए, संघ हो तो बोलो। नहीं महाराज जी आज भूल मिट गई है, आज से गलती नहीं होगी, ये जो आप में थोड़ी बहुत आसक्ति समझो वो समझो वो मिट गया। स्वामी जी एक जगह बताया देखेंगे। कह रहा है कि हमने कुछ समझ में भूल की थी, वो भूल मिट गई। और तो आप भूल है, अब मेरी बात मानो तो मैं बात मानने के लिए मना करता नहीं, चेला बनाने के लिए मना करता हूँ, तो क्या अहित चाहता हूँ आपका? मैं हित नहीं है, ना मेरा हित है ना आपका हित है, मैं भी फंसूंगा और आप भी फंसोगे। मैं समझ हमारा हित चेला है, आप समझ हमारे स्वामी जी गुरु है, और वे तिरस्कार करोगे, अपमान करोगे, ऐसी बात सुनोगे नहीं। संप्रदाय में क्या होता है, वो दूसरे को सुनता ही नहीं, अच्छी अच्छी जगह जा नहीं सकता, वो मन करे तो जा नहीं सकता। अब इनके चेला में क्या करूं, कहां जाऊं, पहले से कोई बढ़िया बात हो जाऊंगे नहीं, वहां नहीं, हम तो वहां स्वामी के जाएंगे। क्या हुआ ये? तो आप भी खुले रहो, मेरे को खुला रखो, बात ये बढ़िया है। अपने भगवान की बात है तो बड़ा आपके भी लाभ होगा, मेरे भी लाभ होगा। ये बात मेरी नहीं है, सिद्धांत की बात है, मैंने तो सुनी है, पढ़ी है। ये दोनों के लाभ की बात है। आप चेला बन जाओ, आपकी घाटा लग जाए तो मैं रोऊंगा, तो मैं एकांत बैठा, सच्ची की झूठी बताओ, कोई मृत्यु हो जाए तो मेरे को रोना पड़ेगा, हमारे चेला माफ होता है। तो आप इसके लिए शिष्य गुरु बने हैं, कल्याण के लिए बने हैं, मेरे शरीर बीमार होता आप रोने लग जाओगे। तो आपने हमारे से शरीर के संबंध जोड़ा, मेरे हितेशी वही है जो मेरे शरीर से संबंध न रखे, मेरी बात से संबंध रखे। मेरे लिए भी लाभ की बात है, आपके लिए भी लाभ की बात है। शरीर का मोह तो सबके साथ होता है, माँ का मोह कम थोड़ा होता है पुत्र के साथ, बहुत घनिष्ठ संबंध है, तो क्या कल्याण हो जाएगा? तो कल्याण तो देखो भगवान के साथ संबंध होने से है, और समझ में नया जोड़ता रहो बेशक। ये मोह है, मोह तो गुरु जी के भी मोह है, चेला जी के भी मोह है। मोह में श्रद्धा में क्या अंतर है? मोह और श्रद्धा, संतों में श्रद्धा होती है उसको, तो वो श्रद्धा पूज्य भाव है, उसे लाभ होता है, यह बात मैं भी मानता हूँ, परंतु केवल पक्षपात में लेकर पड़ जाए उसी के फायदा है। उसका नाम मोह है, उसका नाम मोह है। मोह के साथ दूसरी बात चीज है, बहुत फर्क है इसमें, और नुकसान भी ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है। जैसा आप पिता के पुत्र हो तो पिता पुत्र का संबंध है आपका, उस संबंध में नुकसान कम है, और हमारे गुरु मानो इसे नुकसान ज्यादा है। पिता की आप बात नहीं मानोगे तो आपको दोष नहीं लगेगा, इतना थोड़ा लगेगा, अगर मेरी बात नहीं तो पूरा दोष लगेगा, क्योंकि आपका हमारा संबंध केवल धर्म के लिए है, वो संबंध है शरीर को लेकर के, वो आपने नहीं किया है, ईश्वर किया हुआ है। जितने स्त्रियों ने वर्क किया है, स्वयं वर्क किया है, वो प्राय दुख पाई है, माँ बाप जो प्यार किया है प्राय दुख नहीं पाई है। आज अपने अपने स्वयं करे है, महान दुख होगा वो तो समझ में नहीं, थोड़ा थोड़ी से आपस में बात कर रहा हूं, बड़े भारी आप बताओ इसे, माँ बाप कर देते हैं बड़ी अच्छे से, बड़ी पहला ऊंची दर्जे हो गई, माँ बाप ने दे दिया, सुन तो भाई पिताजी ने कर दिया, हुई हमारे वो पूरा समझ है, आप मर्जी से गए, खटपट हो गई, आप लड़ाई होती, मैंने देखी है, मेरे सामने आई बात है। तो शिष्य गुरु का संबंध आपका बनाया हुआ, आपके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है, पिता की इतनी जिम्मेवारी आप पर नहीं है, क्योंकि आपने पिता बनाया नहीं है, आप पैदा हो गए हो, तो पैदा हो गए तो इस वास्ते आपकी कृतज्ञता चाहिए कि सेवा करो, परंतु फिर आपने नहीं बनाया, अरे गुरु आपने बनाया, अरे आप कहना नहीं करोगे तो दोष ज्यादा लगेगा, कब लगेगा तो नुकसान ज्यादा हुआ ना, विचार कर दी, सरलता से विचार है कि देखो मैं तो इतना कृतज्ञ नहीं हूँ, परंतु आप लोगों की कृपा से ही मेरे को गीता याद हुई है, मेरे बातें याद हुई है। अब मैं आपने तो किसको सुना हुआ था, आप तो कई जगह सुन लोगे, मैंने सुनने वाले सुना हुआ कहा। सुनने वाला स्वतंत्र है, कहने वाला प्रतंत्र है। गहरा विचार करो भीतर गहरा विचार। तो आप लोगों की कृपा से फायदा होता है, लाभ होता है, हमें बहुत लाभ होता है, आपको भी लाभ होता है, क्योंकि भगवान की बात है ना। तो भगवान की बात तो तीनों बताया ना, तीन पुनाती है, मानो श्रोता, वक्ता और स्पष्ट वाला। दस दस बात बताया ना, पूछने वाला, सुनने वाला और कहने वाला, हाँ तीनों को लाभ होता है। तो तीनों को लाभ भगवान से हुआ कि तीनों से हुआ? भगवान से हुआ। भगवान से हुआ। तो पूछने वाले को भी लाभ होता है, कहने वाले लाभ होता है, सुनने वाले भी लाभ होता है। तीन पुरा थी कैसा ये पसंद है भगवान ही कहता है, वासुदेव तथा प्रश्न ये सुनो भाई, यहाँ लाभ दो याद नहीं। हाँ वासुदेव कथा प्रश्न तीन पदाती है ऐसे ही ना। हाँ भाव यही है जी, अक्षरार्थ यही है। हाँ भाव यही है। भगवान के जो प्रश्न है, भगवान की बात है, पूछने वाले कल्याण करे, कहने वाले कल्याण करे, सुनने वाले कल्याण करे। तो वह शक्ति भगवान में हुई, व्यक्ति में हुई, कहने वाले का भी कल्याण होता है तो फिर ऊपर से भगवान की। हाँ, तो कहने वाले की बात होता है, सुनने वाले को होता है और पूछने वाले को होता है। जैसे है अतर ऐसी चीज है, वो बिक्री करे और खरीदे उनको, और कहने वाले हाथों में उन्हें कपड़ों में सुगंधी हो जाए, खड़े में सुगंधी आ जाए। तो मनुष्य में मैं कत्ल किया नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 23 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।